حصارنا ما تويشو تر هدف رسيديشو حصارنا ما تويشو تر هدف رسيديشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑ لیدیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑ لیدیشو مونگا نستی رو دزما کی مونگتنا رکاوی غرونا دا اوبو پتل کی درونو ما تاو هرن بندونا خپل زانو نزار ویشو ارمانو نخپل ویشو خپل زانو نزار ویشو ارمانو نخپل ویشو حصارو نما تویشو تر هدف رسیدیشو حصارونا ما تویشو تر هدف رسیدیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو مونگ مضبوط یو لفولادو لوڑ احساس ورمو زمیر دے لارویو مونگ دا بدر گرم دے زمون مہیر دے مونگ خوکی گوچی نو گیشو لپاک دین نسپی لنیشو مونگ خوکی گوچی لگیشو لپاک دین نسپی لنیشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو پو مومینو زلو کی اوسو گل حد مزار منوی پو مومینو زلو کی اوسو گل حد مزار منوی مونگا پانی دا تاریخ یو خیر کتا یادگار منوی مونگ لجوان دا تیری دیشو دا دنیا خوند حیر ویشو مونگ لجوان دا تیری دیشو دا دنیا خوند حیر ویشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو پتنگانیو فی دایانیو پلمبو ورگاڑی دیشو مونگ تگی دا کوثریو مونگ تگی دا دیداریو مونگ بچان ابراہیمیو قربانی دا انتظاریو بان پزان پوری تڑیشو دا جنت پسافر تلیشو بم پزان پوری تڑیشو دا جنت پسافر تلیشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو حصارو نما تویشو تر هدف رسی دیشو پتنگانیو فیدایانیو پلمبو ورگاڑی دائشو پتنگانیو فیدایانیو پلمبو ورگاڑی دائشو پو مفاصل دا سبحان دائی چی جوڑ استیش حدیان کو دا وڑا خبر انا دا پخپل ذاتی ما اینان کو دا وڑا خبر انا دا پخپل ذاتی ما اینان کو درد مینی تا خطای شو محبت پجوند گٹای شو درد مینی تا خطای شو محبت پجوند گٹای شو حسارو نما توای شو تر هدف رسیدای شو حسارو نما توای شو تر هدف رسیدای شو پتنگانیو فیدایانیو پلمبو ورگاڑی دای شو پتنگانیو فیدایانیو پلمبو ورگاڑی دای شو پتنگانیو فیدایانیو پلمبو ورگاڑی دای شو